doğrusu ikimize bir dünya yetmiyor mu? Ben kendime ait, sen kendine buyruk. Üç yanlıştan bir doğru gitmiyor mu? Bu yalnızlar treni, ne bitmeyen senfoni. Git ama git, unut beni, beni, beni. Benim için kolay, unuturum gider. Kalbim affetmez seni. Aman, bırak imkansız olsun. İnceldiği yerden kopsun. Ne senin yüzün güldü, ne içime sindi. Olmayınca olmuyor. Payıma yalnızlık düştü, kader hep beni çizdi. Gülmedi mi? Hayallerinden vazgeçtin mi aşk için? Kanlı bıçaklı oldun mu gönlünle? Hadi affettim farz et, hadi unuttum farz et. Nasıl hesap veririm ben kendime? Bu yalnızlar treni, ne bitmeyen senfoni. Git ama git, unut beni, beni, beni. Benim için kolay, unuturum gider. Kalbim affetmez seni. Aman, bırak imkansız olsun. İnceldiği yerden kopsun. Ne senin yüzün güldü, ne içime sindi. Olmayınca olmuyor. Payıma yalnızlık düştü, kader hep beni çizdi. Gülmedi mi? Gülmüyor. Ne senin yüzün güldü, ne içime sindi. Olmayınca